قضا رو گرد وی دوار یو رز بل پزید دی دی پزی قزار او گرزوئی دا مذهب دی دا احناف چی چا نفلی روجنی ولی واوی خوڑا ما دیکھا دوزر دوجین یا بلا عزر نددی پزی پدر اجر اوڑن ضروری دی قال ابو عیسا امام ترمیزی رحم اللہ وی وروا سوالی ابن وبل اخضوری ومحمد ابن ابی حفصا هذا الحدیثان الزخری ان عروان عائشت مثل هذا وروا مالک ابن آنس و معمر و عبید اللہ ابن عمر و زیاد ابن سعد و غیر واحد من الحفاظ او گنو دا حفاظ من امام زهرنا او غد ما ادوم المبنین عائشی رضی اللہ عنہانا حدیث نکل کرد مرسلا ولم يذكروا فيه يديك ذكر كره نده فيه نور وا وهذا الصح داړه را سهدا لنه وريا ابن جريج وي روايت ابن جريج رحم الله قال سالت الزهري و امام زهري رحمه الله نتقوس کړو فقلت ما غيري وحدثك عروة عن عائشة آیا حدیث بیان کرتا تھا عروة رحم الله ام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہا قال ويفرمائے لم اسمع من عروة في هذا شيئا ماند اورید لد عروة رحم الله نفدی کس شيء ولكن سمعت في خلافة سليمان ابن عبد الملك اور ادلیو په خلافت د سليمان ابن عبد الملك من ناس خلقنا عن بعض من سال عائشه عن هذا الحديث د بعد هغه چانا چې تاسو کړه د عائشه بیبی نن دې حدیث وبه قال حتى وحدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال اخبرنا روح بن عباده عن ابن جريج فذكر الحديث وقد ذهب قوم من اهل العلم تلدي وقوم دولما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم مود نور ندي حديث تا فر او عليه القدوا دایوي چې چا نفلي روزه خړ پاغ قضا دې زاف تر چې ماته کی او دا قول د مالک بن انس رضی الله رحمه الله نے دادوان امامان وی امام ابو حنیفہ و امام مالک رحمہ اللہ چی نفلی روج چانی ولی ووی خوڑن قضا پی لازم دا او بعد نور علماء وی چی چا نفلی روج او خوڑن دل اختیار دے که کدی را کر دے کنی را کر دے لکمخ کی پا حدیث دو ام حانئن کی تیر شو ویو انکان تتوو عن فین شیط فلا تقضی تدا نفلی رو جوان کدی خوحجی بس قضائی مرا گرزوا دارمی مخ کی در لحدیث تیر شو دو سلمان و دا بدردار رضی اللہ عنہ ولیوی رو جماعتکا غماعتکا او د قضا حکم پکې نه دی راغلی باب ما جاء فی وصال شعبان برمضان باب دې په بیان دا کې چراغلی دی په پی وسکول د وجود شعبان کې د رمضان سره وبه قال حدثنا بندار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نوكت لنبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم يسومو چروج جنسي شهرين متتابعين دمياشت پر لپسي إلا شعبان ورمضان مگر شعبان و رمضان بے پر لپسینیو اید شعبان دیر روچی بینیوی او پدی باب کی حدیث دین ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہانا قال ابو عيسى حديث ام سلمة حديث حسن وقد روي هذا الحديث ايضا عن النبي صلى الله عليه رضي الله تعالى عنها ان حاجب يشك بي قالت فرمائي ما رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم ویبانو کتر نبی علیہ السلام فی شہر بیومی آش کی اکثر سویامن منہو چی ڈیری روجی دینی تی اغد دینا پا شابان کی شابان کی بے ڈیری روجی نیوی کان یسومو ہوا عبدا روجی نیوی اللہ قلیرن مگر لغم تبے کو جوا بلکان یسومو ہوا کلہو بلکی اکثر طول روجی بے دشابان نیوی اکثر طول روجی د شعبان مینی وی و بهی قال حدثنا حناد قال اخبرنا عبدة محمد بن عمرو قال اخبرنا ابو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وروى سالم بن نزري وغير واحد هذا الحديث عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية محمد بن عمرو ورويان ابن المبارك رواية شهد ابن مبارك رحمه الله انه قال في هذا الحديث چه دائف دي حديث کی فرمائلی عبر داغا حوالا لچه درس کی مو ذکر کو وهو جائز دا جائز دی پا کلام دا ربو کی دا سواما اکثر الشهر چه کل رو جونی سی اکثر دمی آشتی ایو قال چویلشی سواما الشهر کلہو اے دیر رضیونی ویو سلگی پا کمی میاش گیو ایر ٹھولا میاش می رو جونی وا لیکن اکثر لرا حکم دا کل بی ويقال لكي قام فلان ليلته اجمع ويفلان طولش فولاو ولعله تعشى كده شغبت ما سطن روطيك كفرنين واشتغل ببعض امره مشكل شغيك بعض كارنو قعن ابن المبارك تبوغلج ابن المبارك دراكل الحديثين ویلی دا دوارا حدیث متفق این متفق یقول انما مانا الحدیث وی مانا دی حدیث دادا انہو کانا یسوم اکثر الشہر چی اکثر رزد دی میاشد شابان بیرو جینی وی باب ما جا فی کراہیت الصوم فی النصف الباقی من شعبان لحال رمضان با باب دې په بیان دا کی چراغ دی دي چې مکروه دی روزه پنس دی باقی د شعبان کې د وجد حال د رمضان نا ورته کې نه راغلی وای دا نه تنزیهی دا چې د شعبان د نیمې نفس د سوګروجی نه نسی اسې نه په نفلی ځان دی فرضی له کمزورې دکی اوبخ کی حدیث کی تیر شل کی ټوله میاش به دیوا جمهور علماء وی چی جایز دی روزی نفلی پس د نسب د شعبان نم او دا حدیث باز علماء ضعیف ګرځو لینے دې ضعیف ګرځو لینے اباد علماء دا حدیث صحت طرف تلاڑ دی باز علماء کرام دا دی حدیث دا صحت طرف تلاڑ دی نا حدیث صحیح دی باز اہل علم ہوئی لکسن امام ترمذی رحم اللہ ویلی خو نہی تنزیح دا دا وجد رحمت نا قومت بانی جیسے ندی پا نفلی رو جو کمزوری شی او بیا فرضو فرضی نشینی وی و بهی قارا حدثنا قتیبت و قارا برن عبدالعزیز ابن محمد عن الالا ابن عبد الرحمن عن ابیه رحمهم اللہ نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا بقي كلك باقي فاتشي نصف من شعبان نیم د شعبان فلا تصوموا نبيارو جي مني سي حسن پر نفلو فرضو لكم زور نشي قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح لا نعرف الا من هذا الوجه على هذا اللفظ نی پی جنمونگر گد دی وجن پا دی الف الف السرام او مانا دا حدیث پنیز دبا دی اہل علم دارا یکون الرجل مفترن دیو سڑی کوجوی فیدا بقی اشیم من شعبان کلچ پاتی شی سرزد شعبان نا خلف السوم ند شورو کپرو جو کی لحال شهر رمضان د وجد حال د میاشت درمزان نا د وجد د ها د وجد حال د میاشت درمزان نا وقد رويا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله هغه چې مشابه دي دې قول سره واهذا هيسو قال النبي صلى الله عليه وسلم او دا پاغه سید چې نبی رسول الله وی لا تقدموا شهر رمضان بصيام رمضان نمک کی روزی منی سے الا يوافق ذلك صوما مگر دا چې موافقت راشي دې د روزي سره کان يصوم هو احدكم چې او پتا سو کې بدارو جنی وا وقد دل في هذا الحديث او دلالت په دې حديث کې انما الكراهيه چدا مكروه علی من يتعمد الصيام چې سو قصدنا مدن روزي نسله حال رمضان د وجد حال رمضان نا باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان باب دې په بیان دا کی چراغلی دی پښکین بل لسما کې د شعبان نا نصف من شعبان داخل کی دی ته ليلۃ البراءت وای او سب خلق پوره اهتمام کړي ویرد شعبان پی لسیره حدی کی بمون روجی نیسو اشپا بشو بی رکو کنا نو علماو لیکنی د دې شپې د فضیلت باره کې روایت راغلي چې په دې شپه کې فضیلت شتا او د قران د نزول ابتدا په دې کې نه ده شویا په ليلۃ القدر کې را هر کی دروجی حدیث دی ندا حدیث ثابت نوے وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الحجاج بن اسواتا عن يحيى بن ابي كثير عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ماوض منذ يوشف رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع نزوة عند الله حبيب وبقي قبرستان كيوم فقال لي فرمائل كنت تخافين آیا بی بی تیری دی ان یحیف اللہ علیکی و رسوله داگنی چی زیادی او ظلم بو کی پتا اللہ و رسول اللہ قل تم آگیاد اللہ رسول زنن تم آخیالو کو انکاتے تباب نسائے چتا سبراتل کلی بازی زنانو تا بازی بی بیانو تا اللہ و حکم کلی داگی دو جنبتا سلانی فقال الله حبيب ان الله تبارك وتعالى بشك الله جل خير وبركته والشان خاوند ينزل ليله النصف من شعبان نزول فرمائي فشفي بالسمد شعبان الى سماء الدنيا اسمان الدنيا تا لا نزول کئی کما یلیب و بشانی لکا پیشمنی کی چیسمان دو دنیا تا نزول کئی فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم قلب نبخن کئی دیر تا دشمیر دویختو دا گڑو دا قلب کبیلینا بڑی قلب او کبیلوا آو دی دیر گڑی بوی د دای د دې ګړو د ویختو نه زیات خلق تبخن کوي وفل بابن ابي بکر الصديق او په دې باب کې حديث دی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه قال ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث الحجاج ده حديث ده حجاج ابن ارطاتنا وسمعت محمدا مع الامام بخاري رحم الله نوريدني يقول يضعف شغيوي يضعف هذا الحديث چه کمزور گنلشی دا حدیث اویل یحیی بن ابی کثیر لم یسمع دراوی سمان دکڑی دور ونا قال محمد امام محمد امام بخاری وی والحجاج لم یسمع من یحیی بن ابی کثیر نگر دی حدیث کی دوزائی کی انقطوار آلا او دا حدیث سندن ثابتن نے دا حدیث سندن ثابت نه علماء کرام لیکلي دي نور غن روايات راغلي دي لدا ټول روايات کي اگر چې کلام دې خو چراجمه کي نود دين دا معلومي چې د پلسمش په د شعبان د پارس فضیلت شتا وکم خلق چې وایي چې پدې کې قران نازل شوی نه خبره درسته نه ده زکا فاللہ قرآن کی وئی اِنَّا زَنَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ او انا انزلناه فی لیلت مبارکا انا کنا منذرین دی جمہور پنیزا لیلت القدر دے بعد خلق پدیش پک بدعات کئی او سل رکا تا نفل کئی دیوی بلئی بلکن بلئی او جشن مناوئی دا سی زنا دا ولوی دا بدعت دا پا بیت المقدس کی شعو سانة سمان و اربعین و اربعمئا اول دا بدعت پا بیت المقدس کی بازی مبتدعین و جوڑ کھڑے ہو او دیکھ سلاة الرغائب کھڑے اورونا پکې بلې دیوی او بلکونا پکې بلې ندا رسم دې رواج دې بدعت دې د دې شپې د فضیلت باره کې روايات ضعیف ډېر راغلي دي رساسل ولشتا او د روزي باره کې روايت سندن ثابت نه وي باب ما جاء فی صوم المحرم باب دې په بیان دا کی چراغ دې په بار د روزي د محرم کی وہی قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو عوانا نبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے دي افضل الصيام غرب روزو کے بعد صيام شهر رمضان بس درو جود میاش کے رمضان نا شهر الله المحرم اغه میاش د الله د چ محرم نه دغره دی کی روزی دیول د رمضان نفس په نفلی روزو کې د دې روزی ډېری غوړی قال ابو سعد سبی هريره حدیث حسن وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن ساكان النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال ساله رجل تپوس کړو دا غنه یو سړی فقال اي شهر تامرني دکم میاش تبارک تما ته حکم کین سوم چې زرو جون سم بعد شهر رمضان پس دمیاشتی درمزان نفقال لہو دتی او فرمائل ما سمیتو احدن ما ندیو ریدی دیو تننا یسلو انحالا کیا تکوس کئی دنین اللہ رجولت مگر یو سڑیو سمیتو مالا غناو ریدیو یسلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا حبیب نے تپوس کڑے وانا قاعد عندہو او زد اللہ دا حبیب سر الناس تم فقال بی سڑیوی لیا اللہ رسول ایو شہر تا مرنی لکم امیاش تبارک تماتا حکم کیا نسوم چیزو روجونی سندائی بعد شہر رمضان پس امیاش تید رمضان نا قال ان كنت صائما كترجن يون کے بعد شهر رمضان فضل میاش رمضان نا فصوم المحرم اد محرم میاش کرو یونسا فانه شهر الله دا میاش د الله دا فيه يوم فذيك اورز دا تا الله فيه على قوم تو وقبول کړو الله پدې کې دی او قوم چه بنی اسرائیل والله د فرعون نا او د غرقی دون ورته نجات ورکړو ويتوب فيه على قوم اخرين او مهرباني کوي الله پدې کې په قوم بلواني قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في صوم يوم الجمعه باب دې په بیان داغه کی چراغلی دی په بار د روزي د ورځې د جمعې کې وبه قال حدثنا القاسم بن دينار قال اخبرنا عبد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم چرو جب نیوا من غررت کل شہر غررت تو ایسو کوئی اول دمیاش تھی بس اول دمیاش تھی کی بے روجی نیوی درے رضی اباذی وی من غررت کل شهر دین ایام البیز مراد دی یار لسما سوار لسما فل لسما وقل ما کان او دیر کم بو غچو بیفتر یوم الجمعہ چکو جب و پرز جمعی د جمعی پرز بین روزہ اې دې کې د علماء اختلاف دي چې ځان له اواز د جمعې روزه نیول څنګه دی ځان له اواز د جمعې روزه نیول څنګه دی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي امام مالک رحمه الله وایي چې په دې کې کراهت نشتا او ځان ته اواز د جمعې روزنی ولم مستحب دي ځان خبر باندې کوي او رسو بدر تراشی باغ یاله مان وای چې نا اواز د جمعې فرض روزنی ول مکروه هي یا بچي مکه د زیارت رزم ور سره نيسي یا ور سره دافتي رزم نيسي ځکه ګڼو روایتو کې د جمعې د ورځې د روزې نیوونه من راغلې دا ګڼو روایتو کې من راغلې اذن توي دې کم بو چې د جمعې پرد بدای کو جوا اکثر بداغي پدې کې رو جوا د لباو دې کې یو یتل کې دا نه دي تنزیه د فاردا نو ذکراحت تنزیح سر جواز جمع کی او غرست باب کی ہوئی جا پدی خبرو کو وفی الباب یعنی ابن عمر و ابی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہما باغی کم داری چید اللہ حبیب بد جمع پر از روجنی و قال ابو عیسیٰ حدیثو عبداللہ حدیث حسن غریب وقد استحب قوم مستحب غنلی دی او قوم د اهل علم نسویا ما یوم الجمعه روز د ورځې د جمعې و انما یکره یسو ما یوم الجمعه و انما یکره مکروه دا چې روزو نشي پر د جمعې لا یصوم قبله ولا بعده او نه دې پس روزوی او نیتی مخی روجوی و نیتی پس روجوی قال وروی شعبان عاصم من هذا الحدیث ولم يرفعو اغدا حدیث مرفوع کرنے باب ما جا فی کراہیت صوم یوم الجمعہ وحده باب دې په بیان د دې کې چې مکروه د روزه د رزي د جمعه یوازي مخکې باب کې اجازه ته دې کې کراحت ته د کراحت د تنزیه ده و به قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو معاويه عن عامش نبي صالح عن ابي هريره رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه روزه دې نسي او پتا سو کې فرض جمعه الا يصوم قبله او يصوم بعده مگر دا چې روزه نسي دې نه مخیا یا روزه نسي دې نه پس جمهور علما وای چې دا نه دې تنزیه د پاره او څه سبب دې چې د جمعې د ورځې دی یوازې روزې نه من راغلي و ایدا رز د اختر دا او د اختر پر د روزې نی دې بارکی صریح روایت راغلي ایدا معنا دې چې د جمعې د اختر رز نه به د اختر پر روزې حرام وای حرام په کې نه خو ای مکروه ادا تنزیه ابو هريره رضی الله عنه مرفوعن حدیث دې وَيَرَدُّ جُمَعَ رَدَّ اخْتَرْنَا فَلَا تَجْلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ نَتَاسُ مَغَرَّدَ وَيَرَدُّ اخْتَر رَدُّ رُوجِي سَاسُ مَغَرَّدَ چي اورستي مکه مروجني وني يا اورستي پس روجني سي دارنګ علي رضی الله عنه راغلي وی سوک چه نفلی رو جنی سی دمیاش تینانو دے دی دکیر دا جمعرات تاو دا زیارت پر رو نیسی او دا جمع پر رو دی رو جنی سی دا خود تو آم او دا ستاک او دا ذکر رزدا نکد رو جنی نو دے بد دی ذکر او دا عباداتو نکم رو رشی او بلی باپ کی حدیث دے دالی رضی اللہ نونا او دا جابر او دا جنادا الازدی رضی اللہ عنہونا او دجویری رضی اللہ عنہانا او دان سود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمانا دانا مویسا امام ترمیزی وئی حدیث دابی حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح او عمل قدیل پنیز دا اہل علم و یکرہونا دی مکروح گنی ای اختص یوم الجمعه بصيام چه خاص دي کی سو غرض جمعه پروجي لا يصوم قبله ولا بعده ند جمعه درز نه مخک روزه نسي او نه پس و وی يقول احمد و اسحاق امام مالک امام ابو حنیفه رحم الله ذکرات قائل ني ایو دې جمعې د ورځې ځان تر جنی ولله مستحب دي باب ما جا فی صوم یوم السبت باب دې په بیان دا وکی چراغ لی دی په بار د ورځې د ورځې د هفته کې و به قال حدثنا حمید بن مسعد قال اخبرنا سفیان بن حبیب عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن عبد الله بن بسر عن اخته رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تصوموا ويرجم نسيوم السبت فرض دافتي الا فيما افطر عليكم مگر هغه چې فرض کړی شي دی پتاسو فرض شي دی هغه دی صحیح لکه فرض روزی دی نظر دی قضا د فواید ولا روزه د کفاره دا یا روزه سنت موکده دا یا روزه د عرفه او د عاشوره دا لذاک فقرا لبی داستی فرض باندې نسئی اداولی داستی فرض روزی نه من راغلی وی مخالفت یهود دے او دا نهی دی جمهور پنیزبانی نهی ترزیحی دا ذکر بازی صحیح روایات و کراولی جر اللہ حبیب پدے کی روجنی و لینا دبال علماء وی دا نهی ترزیحی دا لکه بعض روایاتو کې دومره سلام رضی الله عنه ته پوښه ناغي اکثر د الله د حبيب روجي دا وداپتي او د اتوار پر ازوي او د الله حبيب به په دې دوار ورځو ذکر روجي دي سم چې دا د مشرکان يهودو نصوارا او د اختر رضی نو زد دین مخالفت کوم فَإِنْ لَمْ يَجِدْ كَيَوْ شَرِنُ مُنْدَرْ دَافْتِ فَرَضْبَانِ نُمُمْ يَوْ بَتَا سُكِ اللَّهَ لِهَا آعِنَ بَتِلْ مَگَرْ پُوسْتَكِ دَانْ گُرْدَدَانِ اَوْعُودَ شَجَرَتِنْ يَا يَوْ لَرْگِدَوْنِ فَلْيَمْ دُعْهُ نَاغَدِ وُجْوِ خوافتِ فَرَضْ رُوجَنْ نِسِ کہ دانگور ددانی پوستکی دیو خوری بجیز جوی او یادی اولرگی دونی پخولکی ہو جوی روجد ان نیسی کانا بیسا هادا حدیث حسن او مانا دکراییت فی هادا پدیدارا این اختصر رجول دا چه خاص کیو سنے رضا افتی پروجی لیان الیهود یعظمون یوم السبتی زکه يهوديان تعظیم کوي درز دافتي لکه زموږ په شریعت کې د جمعې ورځ مبارکه ده نو يهوديان د پاره دافتي رضوان سوار او د پاره د اتوار وا باب ما جاء فی صوم یوم الاثنین والخمیس باب دې په بیان دا کې چراغ دي دي پروجي درزې د ګل او د زیارت کې د پیرو د جمعرات کې په دې رب د الله حبيب روجي نه عربم په دې روجي نشي ازم دمل خلق نالینا زنانه پروجو کې کمزوري وقار دارې چې هر پیرو جمعرات باندې مسلمانانو روجي نیوي ا دې روجي کې سور سور فائدې ایو اید لوگی نا دیر خلق نمی نا موڑ دا موڑوالی نا دیر بری دا سمرا بیماری چی دی دا دا ناری نا نلگی بلکه دا دیر موڑوالی نلگی و بهی قال حدثنا ابو حفص عمر ابن علی الفلاس قال عمرنا عبداللہ ابن داود عن ثور ابن یزید عن خالد ابن معدان عن ربیعة الجرشی عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت بھی فرمائی کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام یتحرر صوم الاثنین چی طلبو لبے روجد و رزید پر والخمیس و دجمرات و دزیارت دا روجی بے لٹولی و دا بے نیوی وفي الباب عن حفصة وابي قتادة وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم قال أبي حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال أخبرنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم چرو جبين ودم عاشتنا السبتا يوم عاشت ودافتي او دارنگ دیتوار او دکر رو جونیوی ومن الشهر الاخر او دبلم عاشنا فرسا روجب یو نیوا فرض د منګل والاربع او پرز د بود والخمیس او پرز د زیارت اے ټول رضی به پر وجو کی راوستي جیو رزم درو جی نفات نشی اے د باد رزو اغه هجران به رکولنا د ټول نو به فائدا واستے په یو میاش کې به د خالی او د اتوار او د ګل روجو نیوا نو په بل میاش کې د پینځم د شورو د زیارت د ورځې روجي به ونی وي چې ټول ورځې پر وجو راګیر کی قال ابو عيسى حدیث حسن و روا عبد الرحمن بن مهدی هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائني تعرض الاعمال بشكول شعملنا اللہ تا یوم الاسنین پرزد پیرود گل والخمیس و پرزد جمرات و زیارت فأحب نزمین ساتم ان یعرض عملی چیز ما عمل دی اللہ تا پیش کلیشی وانا سوائم او زدر جدار اے عمال ان پیش کی او چیز ما رو جوی قال ابو سعد سوبي وريرا في هذا الباب حديث حسن غريب باب ما جاء في صوم الاربع والخميس باب دې په بیان داغه کې چراغ دي په بار د روزي د ورځې د شورو د زیارت کې وبه قال حدثنا حسين بن محمد الحريري ومحمد بن مدويه قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله المسلم القرشي عن ابيه قال سالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم وي تپوس کړه شو د نبی صلى الله عليه وسلم نن سیا مدار په بار د وجود ټول زمانه کې فقال الله حبيبي ان لاهلك عليك حقا استاذ بال بچم پتاوانه حق دے ثم قال به فرمایلی صوم رمضان در رمضان روزی نساء الذي يلي او اغمیا شروجی نساء جدی سر بیزدی دانی زی و سر سر در شوال شپگ روزی نساء ستر من شوال یا والذی یلیه شمخت شعبان دیکن نباز علماء وید شعبان روجی نیسا وکل اربع او خمیس دهر شورو ده زیارت پر از روجی نیسا فیدان تقد سنتت دهرا نکر چت داسیو کنت پر روجو نیسی طول زمانا وافترتاو کو جب نیمی وفی الباب ان عائشا رضی اللہ تعالی عنہا قال ابو سعدي مسلم القرشي حديث غريب وروا بعضهم من هارون ابن سلمان عن مسلم ابن عبيد الله نبيه باب ما جاء في فضل الصوم يوم عرفه باب دې په بیان دا و چې چراغ دي دي په بارد فضیلت دروجي د ورځې دارفي کې ادارتی پر دروجنی ولرفد ذل حجید حج دمیاشتنا هم تاریخ نوئی وبی قال حدثنا قتیبت و احمد بن عبدت الزبیو قال آمرنا حماد بن زید عن غیلان ابن جرید عبداللہ ابن معبد الزمانی عنوی قتادت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب فرمائے لسیام یوم عرفہ روجی دور زدار فی انی احتسب علاللہ زومیت ساتم دا اللہ نا ایو کفر سنت اللتی چی ماب بکی پدی گناہن دکالا بادو چی دین پس دے وسنت اللتی قبلہو وقالا چی دین مخکرے دیوی رضی فروجی دتو او کالو وارگو ناہونا اللہ معاف کئی او کوار گناہونه نینو پلیو کی به تخفیف راشی او کده چالو یو واړو گناہونه نشتا نو درجات به بلند شي او رستو کال لاشته گئی کی گناہ شوی ده نو څنګه معاف کړي پدې پوی گئی کنا رستو کال لا راغله نه دې د گناہ کړي نه نا نو څنګه ورته معاف شو دیو مانا داوا الله دې پکې د ګناہوں نه ساتي او الله بدباله دومره ثوابونه پدی رس کې ورکی او رحمت ورولي کائند کال کې د دن ګناہوںو شول ناغبم ورته الله معاف کی وفل باب انس ابي سعيد قال ابو عيسى حديث ابي قتاده حديث حسن وقد استحب اهل العلم صيام يوم عرفه الا بعرفه علماء مستحب ذرو لدا روجه درز دارفي مگر عرفات کنا حاجان دي دني سي ايد پارندني ول غرزي زكاي بسر دير کارونوي نو پدا غرز روجني ول ديدا وكارون نفيوزي باب ما جا فی کراہیت صوم عرفہ بعرفہ باب دے پا بیان داغا کی چراغلی دی چھ مکروح دا روجا پرز دا عرفی پا میدان عرفات کی و بینی قال حدثنا احمد بن منین قال احبرنا اسماعیل بن علیا قال احبرنا ایوب بن کرمان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم اجنبي السلام افطر بعرفه کوجه و پارفي پرس پارفات کی وارسلت اليه ام الفضل او ليگلي نبي عليه السلام تو ام الفضل رضي الله عنها ام فضل بنت الحارث داد عباس رضي الله تعالى عنه بي بيوا پای ورت لیګلیو فشربان د الله حبیب په میدان عرفات کیسکنیو او په دې باب کې حدیث دی دابی هريره او ابن عمر او د ام الفضل رضی الله تعالی عنهما اے الله حبیب په میدان عرفات کې روزن نه نیولی نو جمهور علما وی مستحب د پوجا کول قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع حجر النبي صلى الله عليه وسلم سرا فلم يصومه يوم عرفه عرفي پر میدان عرفات کے روزن وا وما ابي بکر فلم يصومه ابو بکر رضی اللہ عنہ سمع حجر وهم نو ني ولي وما عمر فلم يصومه او عمر رضی اللہ عنہ سمع حجر وهم روزن ني ولي او عمل پدین پنیتا اکثر اهل علم یستحبون الافطار بعرفه دی مستحب گرزی کوجا پا عرفه کی لیتقوا به الرجلو چی مضبوط شی پدی او سڑی علت دعا دعا اختو دپارا اید دعا دپارا مضبوط شی زکت دا غرز بانی نماز پخین نتر ما خام پوری حاجی ولاروی او دا غزه گرمی دا برداشت کئی وقد سوام بعد اهل العلم یوم عرف بعرفا بعد علماء صحابو دا رفی روجه پا میدان عرفات کنی ولدا لکا زبیر رضی ابن زبیر رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید عائشی بی بی رضی اللہ عنہ دی بروجه نیوا پا عرفات کن عرفی پورز دا مضبوط خلق دو تکڑو دی برو جنیوا عائشه بیوی و دا میدان عرفات نا الرات لا مزدلفیتا چه روجه بی ما تکا نگور روجه نیول پکی جائز دی خوئی کوجا کول پکی بہتر دی تا اللہ حبیب دو امتا سانکیا دا پاردا سکنیو وبه قال حدثنا احمد بن مني والي بن حجر قال اخبرنا سفيان بن عيينة واسماعيل ابن ابراهيم عن ابن ابي نجيح عن ابي قال سئل ابن عمر عن صوم عرفه دین تپوش او په وارد روزی د عرفه کې په میدان عرفات کې قال حجتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصوم ما الله د حبيب سره حج کړو نو هغه په میدان عرفات کې روزه نه نیولې و ما ابي بکر فلم يصوم ابو بکر رضی الله عنه سره په حج نه کړو هغه نه نیولې و ما عمر فلم يصوم او عمر رضی الله عنه سره په حج کړو هغه نه نیولې و ما عثمان فلم يصوم عثمان رضی اللہ عنہ سلام هم نو دیولی وان لا سوم و یزم رو جننی سم ولا امر به نشال حکم کو اب سو کی نسی ولا انھا نو سوخت منی قوم نا ادا سر حق لی خبر نسمینا کو چا توام نچلی نسا او کچاونی و نزیمن قوم نا تم مسائل کی چار طرف ل دلائل یو بل بهتر والے دی یو بل جواز دی نو پای کی سوک سختی نه کوي قرابو یساه دا حدیث حسن او ابو نجی نوم د دې اثر دے سمع ابن عمر د سماد ابن عمر رضی الله